राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2058 25 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता बंसुरग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप थोड़ा ध्यान दें, सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति दिखती है, दृढ़ता दिखती है, ये दिखती है बहुत पोली कि बालक जब होता है, जन्म लेता है, उसके बाद वर्षों तक 2-3 वर्ष तक पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, माँ बाप कौन है, भाई कौन है, जाति क्या है, क्या बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। धीरे धीरे धीरे इस बात को सीख लेता है, फिर ब्याह होता है तो सीख लेता है, फिर दरगाह लड़की होते है तो उसमें फंस जाता है। यह विचार नहीं करता कि पहले कुछ भी नहीं था और पीछे छिपका और अंत समय में शरीर भी छूट जाता है, यही कोई साथ में नहीं रहता और याद भी नहीं रहता, क्योंकि अभी पहले जन्म में कहीं थे तो वो याद भी नहीं है, तो हमारा संबंध कहाँ है? संसार के साथ संबंध हमारा है कि नहीं? है ही नहीं। थोड़ा सा विचार करो तो ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। बालकपन में कुछ नहीं जानते थे बिल्कुल, धीरे धीरे धीरे धीरे सीखे सीखे, फिर ब्याह हुआ सीख गया हुई और भी सब योग हो गया, याद ही नहीं है, पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे जन्म की भी याद ही नहीं रहेगी, तो बिल्कुल संबंध नहीं है संसार के साथ, एकदम पक्की बात है। ज्ञान की दृष्टि देखे तो यही बात है, भक्ति की दृष्टि देखे तो भगवान की लीला हो रही है, अपना कोई है ही नहीं उसमें, अपना मेरा पना है ही नहीं। ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, योग की दृष्टि से, किसी दृष्टि से भी अपना पना है ही नहीं, तमाशा है, तमाशा है। अपना संबंध किसी के साथ में कोई हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं और रहता ही नहीं, और भगवान का संबंध टूटता ही नहीं कभी। हम हमारे दृष्टि चाहे हो चाहे न हो, भगवान तो भीतर रहते हैं, नरक में जाओ तो भी रहते हैं भगवान, तो स्वर्ग में जाओ तो भी रहते हैं, वैकुंठ में जाओ तो भी रहते हैं, भगवान का संबंध तो हमारे साथ रहता है, और आता है संबंध छूट जाता है तो ऐसा संबंध है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमारे साथ संबंध किसका नहीं है, हम बिल्कुल निर्लेप है, कोई साथ नहीं है, केवल तमाशा है, केवल भगवान की लीला है, होती लीला होती रहे। इसमें कोई हमारा राग है, न कोई द्वेष है, हर्ष है, न कोई शोक है, कोई लाभ है न हानि है, आनंद है, देख देख रहा आनंद करो, भगवान की लीला हो रही है, भगवान की लीला है, रासलीला देख आनंद होता है, तो ये लीला भगवान ही देखने से आनंद होता है। कोई जन्मता है, कोई मरता है, कहीं सगाई होती है, किसी का ब्याह होता है, कहीं गाना होता है, कहीं रोना होता है, कोई बड़े पर कोई मरना होता है, किसी किसी सब लीला हो रही, सब लीला हो रही है भगवान ने, तंत्र की लीला है, भगवान की लीला है, युद्ध भी एक लीला है, मना भी एक लीला है, सत सच्चा सत असत्या सत भी भगवान है, असत भी भगवान है, नाशवान भी भगवान है, अविनाशी भी भगवान है, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च, स्वच्छा वर्धना भगवान की लीला है। आनंद होता देख देख करके, मृत्यु को देख कर भी आनंद होता है। अपने बीमारी हो जाए तो वो एक लीला है, भगवान की लीला है। भगवान ने सच देख वो देख देख समझ समझ करके आनंद होता है। आनंद आनंद आनंद आनंद भगवान की लीला देख रहे हैं, आनंद हो रहा है, मौज हो रही है, मस्ती हो रही है, हर समय आनंद हो रहा है। सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, हाथों पर आनंद में आनंद हो रहा, आनंद हो रहा है। लीला है, कोई मर रहा है तो लीला है, कोई जन्म रहा है तो लीला है, कोई ब्याह होता है लीला है, किसी गई तो लीला है, कोई मीटिंग होती धीरे है, कोई मरता है तो लीला ही है, भगवान की लीला है। आनंद हो रहा है, देख देख आनंद हो गए। लीला में सब होते हैं, रामचरित्र की लीला करे तो रावण मरता है, मेघनाथ मरता है, लक्ष्मण जीत जाते हैं, लीला हो, खेल हो, तमाशा हो रहा है। भक्ति दृष्टि देखे तो आनंद हो रहा, आनंद हो रहा, लीला देख रहे। ज्ञान की दृष्टि देखे तो भाई ये तो साफ है कुछ नहीं, जैसे सिनेमा में देखे जो देख ले है कुछ तत्व देख सकते, ज्यादा परमात्मा ही है। गीता जी में देखे तो अपराध अपराध दो प्रकृति भगवान में ही, अपराध जड़ प्रकृति, मात्र भगवान की जड़ प्रकृति है, प्रकृति है, आठ भेदों वाली प्रकृति है, और यह जीव रूप एक प्रकृति है, ये दो प्रकृति है, दोनों को मालिक भगवान है, भगवान लीला कर रहे हैं। प्रकृति भगवान ही है तो स्वभाव कोई भगवान समझ नहीं होता, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, अपरा प्रकृति भी भगवान है, परा प्रकृति भी भगवान है, स्वयं भगवान है, ये प्रकृतियों में लीला, प्रकृतियों में विशेषता हो रही है। कश आनंद की बात है, संसार के रूप से देख सच्चा देखे तो इसमें बंधन होता है, राग द्वेष होता है, हर्ष शोक होता है, हर्ष शोक जो है इसमें लीला है भगवान की, लीला मातु तो केवल आनंद हो रहा है, मस्ती हो रही है। भगवान है, खेल है, खेल खेल हो रहा है, खेल में आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, मौज हो रही है, शरीर भी प्राप्त हो गया, ये भी एक लीला ही है, सड़ा गया, हुआ तो कुछ नहीं, खेल है, देख देख आनंद होता है। भगवान की लीला देख देख खुश हो रहे हैं, रास लीला देखते हो इसलिए ये भी लीला है, जैसे रामचरित्र का देखते हो लीला अनुभव करते हो, राम लीला चरित्र हो रहा है, जो ये चरित्र हो रहा है, कैसे आनंद की बात है। न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न भय है, न उद्वेग है, न अचल है, आनंद हो रहा है, उभव है या कुछ नहीं, भगवान की लीला है। कोई मरना भी होता है, कोई जन्मना भी होता है, कोई बीमारी भी होती है, कोई स्वस्थता भी होती है, कोई पढ़े लिखे है, कोई अपने है, कोई विशेष पंडित है, कोई सब सब लीला है, भगवान आनंद हो रहा है, मस्ती हो रही, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, क्या सुंदरता है, कितनी विचित्रता है, वाह कुछ होता नहीं है, लीला है भगवान की लीला है। कोई मरे तो, कोई जन्मे तो, कोई ब्याह हो तो, कुछ भी तो, कोई सभा होते है, कोई व्याख्यान होता है, लीला अनेक तरह की, अनेक तरह की। कोई पशु है, कहीं पक्षी है, कहीं जलचर है, कहीं थलचर है, कहीं नभचर है, आकाश उड़ते हैं, कहीं जल में खेलते हैं, कोई पृथ्वी पर खेलते हैं, तरह तरह की लीला है। वाह वाह प्रभु, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अन्य है प्रभु, मस्त हो गए, मस्त हो जाए। लीला देख देख करके आनंद होता है, आनंद क्यों होता तो उसे नहीं है। आनंद होता है, मन जानता मेरी इज्जत होगी, मेरी बेइज्जती होगी, क्या इज्जत होगी, क्या बेइज्जती होगी, क्या मान हो गया, क्या अपमान हो गया। लीला खेल है, खेल है। संसार को सत्य मानने से है अपमान होता है, मान होता है, निंदा होती है, प्रशंसा होती है। संसार को सत्य मानने से है होती तो संसार एक खेल है, तमाशा ही तमाशा है। जय विजय होती है, पतह पराजय होती है, रावण का पक्ष हार जाता है, राम जी का पक्ष जीत जाता है। तो जीतना भी एक खेल है, हारना भी एक खेल है, वो भी एक तमाशा है, वो भी तमाशा है। क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, क्या रावण का क्या हानि हुई, राम जी का क्या लाभ हुआ, खेल है, खेल है। ये मर गया रावण, मर गया मेघनाथ, मर गया ये, मर गया, तमाशा है। ऐसे खेल हो रहा, खेल। सच्चाई इनमें, संसार में सच्चाई देखे गलती है, या गलती है, संसार सच है ही नहीं। सब दृष्टियों से, कर्मयोग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से, भगवत भक्तों की दृष्टि से, मतलब आनंद हो रहा है, सब में आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा, आनंद हो रहा। वाह प्रभु, वाह प्रभु, कसो खेल रचो मेरे दाता, देखो तुम ही तो, आप ही आप बने हुए, आप एक ही, एक ओम बहु श्याम, मैं एक ही बहुत रूप हो जाऊं, बहुत रूप हो गए, खेल दिया। अरे वो सब समेट दे, सब समेट दे, जैसे लट होती है ना, वो धागो नहीं जो खेल, भगवान का खेल है। देख देख आनंद होता है, देख देख जन्म में भी आनंद है, मरने में आनंद है, बीमारी में आनंद है, और स्वस्थता में आनंद है, पर में नुकसान में भी आनंद है, आनंद में आनंद है, मन में आनंद है, और बड़े नफा हो गया, लाखों रुपया आनंद है, लेता हो गया आनंद है, खेल है। कैसो खेल रचो मेरे दाता, कैसो खेल रचे, वाह वाह वाह प्रभु, वाह प्रभु, जे देखो तू तो ही तो। सजनो संसार सच्चा नहीं है, सच्चा परमात्मा है, परमात्मा की दृष्टि करो सब में, तो आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। हमारा अपमान होगा, हमारी निंदा होगी, हमारे प्रशंसा होगी, अरे हमें है ही नहीं, है ही भगवान, मैं है नहीं, मैं तू ये हुआ, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु प्रभु है, अरे खेल है। निंदा भी वही खेल है, स्तुति भी वही खेल है, आदर भी वही खेल है, निरादर भी वही खेल है, तमाशा है, खेल है। अनुकूलता प्रतिकूलता भी खेल है। सच्चा मानने से सुख दुख होगा, अभी तो आनंद होता है, आनंद मौज रहती है। क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, हुई कोई लाभ है ना हानि है, आनंद है, आनंद तमाशा है, खेल है, खेलता। वाह प्रभु आप क्या खेल खेल रहे हैं आप, कभी सतयुग की है तो त्रेता भी है, द्वापर की है, कभी कभी हमारा कलयुग नहीं लीला है, कलयुग में खेल खेलते वैसे ही अलग अलग जीवारी लीला है भगवान ने। प्रभु हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु सब रूपों में अनेक रूपों में हमारे प्रभु तरह तरह के रूप धारण किए भगवान हमारे प्रभु है, उस रूप में से खेल है, उसे तमाशा है, हरदम प्रसन्न है भगवान के दर्शन हरदम होते हैं, हरदम। ये एक बहम है, बहम दूसरी चीज है नहीं, दूसरी आकाश है, एको मोशम एक मैं ही अनेक रूप से बना हूं, तू रोगी रूप से वही है, निरोग रूप से वही है, मरने रूप से वही है, उद्धार रूप से वही है, जीते रूप से वही है, वही तो है, वही तो है। अर्जुन भैन सब मनो में भय लगे हमारा भैन आख्या ही मोको भगवान ने मूर्खता करता है, माते बैसा मात विमूढ़ भाव, ये मूर्ख भाव कर जाते हुए माते बैसा मात विमूढ़ भाव दूसरा रूप हूँ, ऐसा रूप दे मूर्ख हो गया, मैं ही हूँ आख्या ही मोह को बारू, अरे तेरा मित्र वही तो हूँ मैं। अरे अगर पूछता है आप कौन हो बना बताइए आप कौन हो, अरे वही हूँ तेरा सारथी। भूल जाते हैं, भूल जाते आप आयो, आप आयो, आप आयो, जानकार कहते आप ही बनाओ, बना आप ही अनेक रूप से बन गए, कहीं पुरुष है कहीं स्त्री है, कहीं क्रूर रूप है, सिंह रूप है, बाघ रूप से, हाथी रूप से, वृक्ष रूप से, पर्वत के रूप में, नदी के रूप में, समुद्र के रूप में, वाह वाह वाह वाह क्या करूँ, धारण किए आपने कैसे कैसे रूप धारण किए, अनेक रूप आप ही तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, नहीं खुश हो जाओ वाह महाराज वाह, कहीं पत्थर बने हुए बैठे, कहीं पहाड़ बने हुए बैठे, कहीं वृक्ष बने हुए बैठे, जंगल जंगल बैठे बड़े बड़े पर्वत बने हुए बैठे, कहीं कहीं नदी बनकर बह रही है, कैसा खेल है, अद्भुत खेल है, अद्भुत अद्भुत खेल है, अजब खिलाड़ी है, अजब खिलाड़ी है, ऐसे भगवान ने खेल को देख कर मस्त हो रहे हुए मनो मौज हो, दर्शन हरदम करे आठ और दर्शन करो हरदम ही हरदम है, तरह तरह खेल है, देख देख कर राजी हो, देख देख कर खेल है भी खेल है भी खेल है, कहीं मान हो रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, कहीं सत्कार हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, कहीं अपमान हो रहा है, कोई मान है कोई अपमान, खेल है खेल है, न हार है न जीत है, खेल है, हार में जीत में कोई आनंद एक ही आनंद बहुत हो रही तरह खेल है, वहां महाराज कहीं बीमारी का खेल है, कहीं स्वस्थ हो रहे खेल है, कहीं बीमारी हो गई, कहीं वैद हो गया दवाई दे रहा है, कोई दवाई दे रहा है, ये भी खेल है, कहीं बाघ बन गए सिंह बन गए, भयभीत लोग भाग रहे हैं, भेर सब तम मनो में तदेव में दर्शन निवास अनेक तरह के देव तरह तरह रूप हरदम आनंद है, सादा दिवाली संत के आठ ऊपर आनंद खेल है भगवान का, लीला हो रही है, कोई आवाज नहीं। प्रभु हमारे प्रभु का स्वरूप है, हमारे प्रभु का स्वरूप है, कहीं भिखारी बन गए, कहीं राजा बन गए, कहीं साधु बन गए, कहीं गृहस्थ बन गए, मांगता मैं भिखारी तू तू भिखारी तू राजा बन गए, राजा बन बालक हो रवण लागो माता बन पुस्कारे तू वाह प्रभु वाह क्या लीला। देखो ये प्रसन्नता होती हरदम हरदम आनंद होता है, हरदम चोरी करे बोले द्वारे चोर तो खोजदार में खोजी तू और फौजदार में फौजी तू तू कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कोई हार रहा है, कहीं कोई जीत रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई जन्म रहा है, कहीं सगाई ब्याह हो रहा है, कहीं बाजे बज रहे हैं, कहीं हा हा है तो आ मच रही है, कहीं दुख रहा पहाड़ गिरा दे तो मच जाए हाहाकार मच जाए, वो ये तू है तेरी लीला है बाप भगवान, लीला रही है भगवान की मस्त हो जाए आपने वहां पर बाबा। हर समय हाथ ही पोर सब सब लीला हो रही, मौज हो रही है, कशी का लीला है, कितने विचित्र विचित्र लीला है वहां, हरदम प्रसन्न है हरदम है, मान भी लीला है, अपमान भी लीला है, निंदा भी लीला है, प्रशंसा भी लीला है, आदर भी लीला है, निरादर भी लीला है, वास्तव हुआ कुछ नहीं खेल है। सदा दिवाली संत के राठ उपार आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।